يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اے مومنو تمام اللہ تعالی جو ذکر تمام گھنو کریو ایں تمام صبح و شام ان جی تسبیح پڑھو هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما وہی ہے جو تہاں تے پنجو رحمت موکلے تھو ان جا ملائک تہاں جی بخشش طلب کن تھا ان لائے تے تہاں کے اوندائن ما کڈھی روشنی دا آنے ایں وہ اللہ مومنن تے باجارو آہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما اللہ تعالی سان ملاقات وقت مومنن جی کھیکار سلام سان ہوندی اللہ تعالی انن لائے بہشت تیار کیو آہے یا ایھا النبی انا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے سچا نبی بے شک اساں تواں کے شاہد ائی مبارک دیندڑ ائی ڈیجاریندڑ ائی اللہ تاں سنن حکم مطابق خریندڑ ائی روشن سج کرے موکلیو وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا ائی رسول عربی تواں مومنن کے بشارت دیو بے شک اللہ تعالی وٹ انہن لائے بشت میں وڈو ثواب آہے ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا ایں تہاں کافرن ایں منافقن جی اطاعت نہ کریو ایں انہن جی تکلیفن کے درگزر کریو ایں تہاں اللہ تعالی تے توکل کریو ایں اللہ تعالی بہترین کارساز ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا اے مومنو جڑے تواں مومن عورتن سان نکاح کریو تھا ان کان پوئے تواں انن کے ہتھ لائن کان اگ میں طلاق دیو تھا تو پوئے تواں جے طرفاں انن تے کا عدت نہ ہے جو ان کے گنین او اڑن گھر وارن کے تواں کچھ سامان دیو ائی تواں انن کے سونے نمونے سان چھڑے دیو یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے سچا نبی بے شک اساں تہاں لائے تہاں جو اوے بیبیوں حلال کیوں آہن جن جا تہاں مہر ادا کیا آہن ائی اوے عورتوں تہاں لائے حلال آہن جے کہ اللہ تعالی تہاں کے مال غنیمت کرے دنیو آہن ائی تہاں لائے تہاں جو سوٹوں ائی کفاٹوں ائی ماروٹوں ائی ماساتوں ऐं उहे औरतूं जिन तव्हां सां गॾु हिजरत कई उहे सभु हलाल आहिनि ऐं उहा मोमिन औरत जेका बिना एवज जे पंहिंजो पाण खे रसूल अरबी जे हवाले करे जेकॾहिं रसूल अरबी उन सां निकाह करण जो इरादो रखे थो हीअ ख़ासि तव्हां लाइ आहे मोमिननि लाइ न बेशक असीं इहे आकाम ॼाणूं था जेके असां मुस्लमाननि ते सदन घर वारनि ऐं सदन ॿारनि बाबति मुक़ररु कया आहिनि ان لائے تہاں یعنی رسول عربی کے का तकलीफ़ न पहुचे ऐं अलाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे। तुर्जी मन तशाउ मिनहुन व तुवी इलैक मन तशाउ वमन इब्तगैत मिम्मन अज़ल्त फला जुनाह अलैक ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما طوا يعني رسول ربي انن بيبن ما جنكه چاهيو انكه پان کان پري ڪريو ۽ جنكه چاهيو पाण टखो ऐं तव्हां जेकॾहिं कंहिं बीबी खे खाधे पीते वग़ैरह में जुदा कयो त पोइ तव्हां ते हुन बाबति कुझु न आहे। इहो वेझो आहे जो उन्हनि जूं अखियूं ठरनि ऐं उहे ॾुख न कनि ऐं उहे सभई उन सां राज़ी थियनि जेको तव्हां उन्हनि खे ॾिनो आहे ऐं अल्लाह तव्हांजी दिलनि में जेको आहे उनखे ॼाणे थो ऐं अल्लाह ताला घणो इल्मु रखंदड़ بردبار آهي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا رسول عربي هن کان پوءِ توهان لاءِ ڪا عورت حلال ناهي ऐं उन्हनि बीबियुनि मां तव्हां कंहिं बीबी खे तब्दील करे नथा सघो जेतोणीकि तव्हांखे उन्हनि जी ख़ूबसूरती पसंदि अचे सवाइ उन्हनि जे जिन जा तव्हां मालिक आहियो ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते मुहाफ़िज़ आहे या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला ताआम غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما اے مومنو تہاں رسول عربی جے گھرن میں نہ ونجو مگر جے وقت تہاں کے تام لائے صد کہو ونجے ان وقت جا منتظر نہ ہو جو پر جے وقت تہاں کے صدیو ونجے पोइ तव्हां वञो पोइ जंहिं वक़्तु तव्हां ताम खाओ पोइ तव्हां ॿाहिरि निकिरो ऐं तव्हां कचहरी न करियो बेशक तव्हांजे ईअं करण सां रसूल अरबी खे ईज़ा रसे थो पोइ पाण करीम तव्हांजो लिहाज़ कनि था ऐं अलाह ताला हक़ बयानु करण में परवाह नथो करे ऐं तव्हां जॾहिं उन्हनि बीबियुनि खां का शइ घुरो त पोइ परदे जे ॿाहिरां उहा शइ उन खां तलब करियो इहो तव्हांजे ऐं उन्हनि जे दिलनि लाइ वधीक पाकीज़ आहे ऐं तव्हां लाइ इहो सही न आहे जो तव्हां अलाह जे रसूल खे ईज़ा पहुचायो ऐं पाण करीमनि खां पोइ तव्हां संदन बीबियुनि सां कॾहिं बि निकाह न करियो बेशक इहा ॻाल्हि अलाह ताला वटि अज़ीम गुनाह आहे इन तुबदु शयअन औ तुख़फूहु फइन अल्लाह कान बिकुल्लि शयइन अलीमा जेकॾहिं तव्हां का शइ ज़ाहिर करियो था या उनखे मख़फ़ी करियो था उहो बेशक अलाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا نبي كريم جي بيبن تي او گناہ ناهي जो उहे पंहिंजे वालदनि ऐं पंहिंजे पुटनि ऐं पंहिंजे भाउरनि ऐं पंहिंजनि भाइटनि ऐं पंहिंजनि भाणेजनि ऐं मोमिननि जे घर वारनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खां पर्दो न कनि ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो, बेशक अलाह ताला हर शइ ते गवाह आहे। يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ تعالی ऐं अलाह जा फरिश्ता रसूल अरबी ते सलातूं ऐं सलाम मोकिले रहिया आहिनि। हे मोमिनो, तव्हां बि पाण करीमनि ते सलातूं ऐं सलाम मोकिलींदा रहो। मूं आज़िज़ जे तरफ़ां हिन आयत शरीफ़ जो सिंधी में منظوم ترجمو پیش کجے تھو حق تعالی ائیں فرشتہ موکلن تھا ہر زمان یا رسول مجتبی تو تے صلاتوں ائیں سلام حکم آہے مومنن ہر دم پڑھن تو تے صلات دل جی عقیدت سان صدا تو تے صلاتوں ائیں سلام ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بے شک جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول کي ايذائن ٿا انن تي دنيا ۽ آخرت ۾ الله جي لعنت آهي ۽ الله تعالى انن لاءِ واري وارو عذاب تيار ڪيو آهي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا जेके माण्हू मोमिन मर्दनि ऐं मोमिन औरतुनि खे नाहक ईंदाइनि था, उहे बेशक इहे पाण ते बोहतान ऐं साफ़ गुनाह खणनि था। يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے رسول عربی، تواں پنجی گھر وارن ائی پنجی نیانن ائی مومنن جی گھر وارن کے فرمایو تے یہ سندن پردے جو چادروں پنجے موہن ائی متھن کے ویڑن، یو ان لائے کہن سنیا تو ونجے تے یہ آزاد عورتوں آہن، کوئی کھین ایزایو نہ ونجے، ائی اللہ تعالی گھنو بخش کندڑ باجارو آہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا جيڪڏهن منافق جن ماڻهن جي دلن ۾ مرض آهي ۽ مديني ۾ اوڙيون ڳالهيون هلائيندڙ انن ڳالهن کان روڪي نه پيا، اسين ضرور انن تي तव्हांखे मुसलत कंदासीं، उन खां पोइ उहे मदीने में तव्हांजा पाड़ेसरी न कया वेंदा मगर थोरा۔ ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اوه لعنتي آهن، اوه جتي هٿ آيا تکين پکڙيو ويندو ۽ سختي سان قتل ڪيو ويندو۔ سنت الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا اڙن ماڻهن لاءِ الله تعالى جو ان کان اڳ يو ساڳيو طريقو رهيو آهي ۽ توهان الله جي طريقي ۾ كا تبديلي نه لهدا۔ يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا رسول عربي تواں کان قیامت بابت سوال کن تھا، تواں فرمایو قیامت جو علم اللہ تعالی وٹ آہے ۽ تواں کي کين جانايو شاید قیامت ان قریب ہوجے۔ ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعيرا بے شک اللہ تعالی کافرن تے لعنت موکلے تھو ۽ انن لاءِ جہنم تیار کيو اٿس۔ خالدین فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا اوے ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہندا کھین کو دوست ۽ کو مددگار نہ ملندو۔ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ان دي سندن مو باه ۾ ڦيرايا ويندا اوه چوندا ڪاش اسان الله ۽ رسول جي اطاعت ڪريون ها وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل اوه چوندا اي اسان جا رب بيشڪ اسان असांजे चङनि मुड़ुसनि ऐं वॾनि माण्हुनि जी इताद कई असांखे उन्हनि सही राह खां गुमराह कयो हे असांजा रब तूं उन्हनि ते ॿीणो अदाब कर ऐं तूं उन्हनि ते घणे तइदाद में लानत कर يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي مؤمنو توهان انن ماڻھن جڑا نہ ٿيو جن حضرت موسی کي ايذايو تو الله تعالى انن جي ڳالن کان موسی کي آجو ڪيو ۽ پان الله تعالى وٽ وڏي مرتبه وارو هو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اي مؤمنو توهان الله تعالى کان ڏجو ۽ توهان صاف ۽ سڌي ڳالهه چئو يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله تعالى توهان جا عمل قبول کندو ۽ توهان لاءِ توهان جا گناہ بخش کندو ۽ جيڪو شخص الله تعالى ۽ ان جي رسول جي فرمانبرداري ڪري ٿو هو بيشڪ ان کي عظيم ڪاميابي حاصل ٿي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا بيشڪ اسان آسمان ۽ زمينن ۽ جبلن تي امانت پيش ڪئي هو انن انهي امانت کي کڻڻ کان انڪار ڪيو ۽ ان کان ڊڄي ويا ۽ ان کي انسان پاڻ تي کيو بيشڪ اهو ظالم ۽ جاهل هو ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اهو بار ان لاءِ ٺاهيو ويو ته جيئن الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ مشرڪ مردن ۽ مشرڪ عورتن تي عذاب ڪري ۽ الله تعالى مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن تي باج فرمائي ۽ الله تعالى گھڻو بخش ڪندڙ باجارو آهي